Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. LOT przedłużył termin zawieszenia rejsów do Chin. Za nieco ponad godzinę poznamy wyniki badań Polaków ewakuowanych z Wuhan. Wsparcie dla Macedonii Północnej w staraniach o członkostwo w Unii deklaruje prezydent Andrzej Duda. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie hydrologiczne dla Żuław. Do końca lutego LOT przedłużył termin wstrzymania rejsów do Pekinu. Przedstawiciele linii lotniczych zaznaczyli jednocześnie, że monitorują sytuację epidemiologiczną na całym świecie. Za godzinę i 15 minut w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu ma się odbyć konferencja prasowa dotycząca wyników badań 30 Polaków ewakuowanych z Wuhan. Przebywają oni w tamtejszym szpitalu zakaźnym w ramach kwarantanny. W szpitalach w całej Polsce jest kilkanaście osób z podejrzeniem koronawirusa. Ponad 500 jest monitorowanych przez służby sanitarne. Władze Wuhan chcą przekształcić budynki użyteczności publicznej i w tymczasowe szpitale. Powód: w ogarniętym epidemią mieście brakuje miejsc w lecznicach. W Chinach potwierdzono do tej pory ponad 20 tysięcy zakażeń. Zmarło 426 osób. Tymczasem, jak podały władze w Seulu, mieszkanka Korei Południowej mogła zarazić się w Tajlandii. 42-letnia kobieta wróciła do Korei 19 stycznia. Od 25 była poddana leczeniu. Tajlandia poinformowała o kolejnych przypadkach zarażeń. Informację o możliwym przypadku zarażenia koronawirusem w Tajlandii podało Koreańskie Centrum Kontroli Epidemiologicznej. W oświadczeniu koreańskiej instytucji nie wykluczono jednak, że do zarażenia mogło dojść również podczas wizyty podróżnej w Chinach. Tanarak Plipat, zastępca dyrektora generalnego tajlandzkiego Departamentu Kontroli Chorób, nie wykluczył, że do zakażenia mogło dojść na terytorium Tajlandii, bo patogen zaczął rozprzestrzeniać się także w tym kraju. W Tajlandii zdiagnozowano 25 przypadków zarażenia koronawirusem, najwięcej poza Chinami. Dziś potwierdzono 6 nowych przypadków. Zakażenie wykryto u 4 obywateli Tajlandii i 2 Chińczyków. W ubiegły piątek potwierdzono tam też pierwszy przypadek przeniesienia się wirusa z człowieka na człowieka. Zarażony został kierowca taksówki. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wsparcie dla starań Macedonii Północnej o członkostwo w Unii Europejskiej zadeklarował prezydent Andrzej Duda. Prezydent Stevo Penderowski gości dziś w Warszawie. Po rozmowie w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda mówił, że liczy na szybkie rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Chcielibyśmy, żeby te negocjacje akcesyjne Macedonia Północna mogła rozpocząć i zapewniałem pana prezydenta o naszym wsparciu. Macedonia Północna do ubiegłego roku nazywała się Macedonią. Powodowało to stałe protesty Grecji. Macedończycy poparli w referendum zmianę nazwy, a finalną decyzję podjął parlament. Od tego czasu ruszył proces przyjęcia tego kraju do NATO. Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w miejscowości Piotrów w województwie łódzkim. Auto osobowe wjechało pod lokomotywę, mówi Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym doszło do zderzenia samochodu osobowego z elektrowozem. Niestety nie udało się uratować życia kierowcy tego samochodu. Na miejscu było lotnicze pogotowie ratunkowe i 5 jednostek straży. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne dla Żuław. Woda w powiecie elbląskim może lokalnie przekroczyć stany ostrzegawcze, a na jeziorze Druzno alarmowe. Rzeka Elbląg u ujścia ma poziom około 574 cm. Na razie to stan wysoki, ale zbliżający się do ostrzegawczego. Tym razem nie północny wiatr czy opady są powodem zagrożenia. Niesie je Bałtyk, mocno napełniony wodą w granicach stanów ostrzegawczych. Ma to wpływ na Zalew Wiślany, który także od kilku dni jest w stanach wysokich. Przez to żuławskie rzeki nie mają gdzie odprowadzać wód. Ich poziom u ujścia do zalewu jest wyżej niż biegu, w głębi lądu. To różnica zaledwie kilku centymetrów, ale jednak znacząca. Na Żuławach pracują stacje pomp wyprowadzające wodę z depresji. Mieści się ona w korytach rzek, których z kolei i strzeże 350 km wałów przeciwpowodziowych. Ich dobry stan jest gwarancją bezpieczeństwa. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. O zagrożeniu powodziowym spowodowanym znacznym podwyższeniem stanu żuławskich rzek powiadomione są wszystkie gminy. Kilka dni temu w Starostwie Powiatowym w Elblągu odbyła się narada poświęcona m.in. sytuacji powodziowej i przygotowaniom samorządów do ewentualnych działań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

honey come back. Yeah, my honey come back. Yeah, my honey come back. Yeah, my honey come back. No i szukam prawidłowej odpowiedzi i znaleźć na razie przynajmniej nie... A nie! A ja na przykład mam podejrzenia. Właśnie wyskoczyło. Ty masz konszachty ze Zbyszkiem z Gdańska. Nie mam. Bo on już odpowiedział prawidłowo. Teraz też widzę. A chyba ma już całą etażerkę nagród. No to dzisiaj się ona nie powiększy, bo niestety my dzisiaj nie mamy nagrody. Bo nie mamy, ale satysfakcję. Może pan Zbyszek sam sobie robi nagrody, takie dyplomy małe i stawia, że znowu wygrał. Albo na przykład odnotowuje w kalendarzu, że to było dziś. Albo elektronicznie. Ach, ja powiedziałam jak ktoś z bardzo starej daty. Oczywiście, że elektronicznie, tak. I tak mu wyskakują animacje takie, hurra, brawo Zbyszek, hurra. Konfetti. Balony, tak, gwiazdy, konfetti, tak. Bo Zbyszek napisał piosenki słodkie albo o czymś słodkim. Tak jest, tak właśnie. I pan Marcin też napisał, że piosenki o czymś słodkim. No ale drugi jest, no i musi sobie zrobić mniejszy dyplom. No ale tak, nie będziemy oszukiwać. Dzisiaj słodkie piosenki. Chciałam, Wojtku, powiedzieć, że jest też dużo pytań o nasze szaliki. Ale o przyczynę? Nie, tego... o deseń. Ja mam, co ja mam? W krateczkę. W krateczkę. A ja w panterkę. No nie, stała dzisiaj panterkę, no więc trudno, żebym miała krateczkę, bo pantera w kratce... To niedobrze się kojarzy. No nie, nie moglibyśmy się dzisiaj wymienić szalikami, jak na nas patrzę. Nie. Nie, nie. To tyle, ale szaliki nie są tematem. Nie. Tylko słodycz. No właśnie, wydało mi się takie, a dobra, słodkie, a to zaraz tam puszczę coś tupelochany i będę miał z głowy. No ale postanowiłem poszukać, żeby nie było tak oczywiste wszystko. I tak szukam, szukam, szukam, szukam, aż trafiam na coś tak oczywistego, czyli zatoczyłem koło, ale jestem zadowolony, ponieważ, pozwolisz Ani na moje prywatne wyznanie, to jest jeden z pierwszych utworów w latach mojej młodości, który tak odróżnił się od nadawanej w Polskim Radiu tradycyjnej piosenki, że wywołał albo rumieńce, albo dreszcz na plecach. Ojej! Śpiewała to nastolatka i tak mi się spodobało, że zostało mi do dzisiaj. No to musimy posłuchać. Proszę bardzo. Pachowie, Aha, honey. All right. My baby whispers in my ear. Sweet nothing. He knows the things I like to hear. Sweet nothing. Things he wouldn't tell nobody else. Secret, baby, I keep them to myself. Sweet nothing. Sweet nothing. We walk along hand in hand. Sweet nothing. Yeah, we both understand. Sweet nothing. Sitting in class or trying to read my book, my baby give me that special look. Sweet nothing. That's enough for tonight. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Brenda Lee, Sweet Nothing. Lata, lata temu. A ciągle mi się podoba. No i to nie tylko zgadzało się w tytule, że słodkie, ale też i ta pani była taka słodka. No była i taka trochę kusząca, a trochę, żeby ostrożnie, bo może być gwałtowna. Tak, tak. Słodkie piosenki dzisiaj. Teraz ze wstydem powiem, że ode mnie będzie oczywistość, ale nie mogłam sobie odmówić przyjemności zagrania tego utworu, ponieważ no, nie mogę odnieść tego do piosenki, której przed chwilą słuchaliśmy, że to był utwór, który był jakimś olśnieniem czy objawieniem, bo nie był, ale budował gdzieś, jak ładnie o tym powiedzieć, budował wyobrażenie, co to jest rockowa kapela, co to jest rockowe granie, co to jest idol z plakatu i gdzieś właśnie to się wszystko pięknie materializowało dzięki piosenkom takim jak ta, której za chwilę posłuchamy. No, nie wierzę, że nie lubisz Guns N' Roses w najlepszych momentach. No lubię i nawet tak krążyła moja myśl koło tego utworu, ale odpuściłem, bo sobie myślę, chyba proste. Ja też pomyślałam, że chyba proste, ale zarazem w tej piosence nic nie jest chyba proste, no bo Sweet Child of Mine jest no wspaniałe, no. Informuję Państwa, że słuchają Państwo audycji w tonacji Trójki w programie trzecim Polskiego Radia. A tę piosenkę Sweet Child O' Mine Guns N' Roses skomentowała pisząc do nas m.in. pani Kasia, pisząc: tę piosenkę mieliśmy na weselu, na wejście tortu. A no, jak ktoś pomyślał, to słodki, Sweet Child O' Mine, prawda? Po czym pani Kasia dodaje: strzał w dziesiątkę, wymarzona piosenka, a na filmie kamerzysta wyciszył ją i podłożył sztuczne komputerowe fanfary. Niemożliwe. Skandal. No jak można? Jak można? Po łapach mu dać. Albo przemontować film. No dobrze, to ja kontynuując wybory Ani, piosenki słodkie albo o słodkich rzeczach, wybrałem coś już zupełnie nieoczywistego, bo pochodzi ten utwór z bardzo nowej płyty, artysty bardzo mało znanego u nas. No nie ukrywam, on w kapeluszu jest kowbojskim, czyli kantrowy to jest utwór. Ale słodycz właśnie pasuje do country, bo oni lubią takie, nie wiem jak to nazwać, takie sielankowe obrazki. I ta piosenka właśnie jest o tym. Mało tego, ona, droga Aniu, dementuje moje podejście, że wszystkie kobiety są okropne. Niemożliwe. Możliwe. Otóż przekonał mnie ten artysta, napisawszy i wykonawszy piosenkę Good Girl, o dobrej dziewczynie, słodkiej dziewczynie. Ale to się na pewno zmieni. Ale póki co, korzystajmy, że ona jeszcze się nie zbiesiła. Albo on taki naiwny. No, albo tak, ale on ją my mamie przedstawi, może z nią pójść do kościoła i w ogóle ona na razie jest słodka. To korzystajmy z tego. Ja bym się chyba nie polubiła z tym panem w kapeluszu. Oj, bo ci pokażę zdjęcie. I got it good, girl, 'cause I got myself a good girl. Yeah, you up and took my whole world and made it so good, girl. You're an angel, you're a keeper, the kind of thing that you gotta lock down. I'm loving, just living, every minute since you came around. I was lost in the neon lights till the day that you called me yours. They say when you know, and I know one thing for sure. I got it good, girl, 'cause I got myself a good girl. Still can't believe I found you, can't imagine life without you. I could take you home to mama, take you to the church right down the street. Yeah, you up and took my whole world and made it so. From now, gonna still be you and me, watching that sun going down. I'll still be stealing your kisses, I'll still be holding your hand, I'll still look at you and I'll pinch myself. Good Lord, I'm a lucky man. I got it good, girl, 'cause I got myself a good girl. Still can't believe I found you, can't imagine life without you. I could take you to the day that you call me yours. They say when you know, and I know one thing for sure. I got it good, girl, 'cause I got myself a good girl. Still can't believe I found you. Can't imagine life without you. I could take you home to mama, take you to the church right down the street. Yeah, you up and took my whole world and made it so. No jak? Zdjęcie ci się podobało? Muszę wyznać publicznie, że zdjęcie tak, natomiast muzyka... No ja wiem, ale są tacy, którzy lubią country, a poza tym było na temat. I, było na temat. I jeszcze ta młoda, jeszcze nie... I na pewno jak ona jest taka młoda i taka naiwna i taka słodka, to jej się też podoba ta piosenka. No to wszystko jest tam. Natomiast pytanie, Wojtku, dlaczego tobie się ona podoba? Ta młoda? Nie, ta piosenka. Bo ja jestem taki naiwny jak ci wszyscy country. Ja jestem taki, może tego nie widać na zewnątrz, ale taki jestem błękitnooki cowboy i tak lubię wskoczyć na mojego Mustanga i posłuchać tej muzyki sobie. Aha. Nie? Nie, nie, ja zawsze się zachwycam tym, że tak wiele jeszcze o sobie nie wiemy i ciągle poznajemy. Poza tym... Bo my, chłopaki, jesteśmy trochę skryte. Ja właśnie patrzę głęboko w oczy i one są chyba jednak szare, a nie błękitne. A nie, bo to jest takie światło. A! Wiesz. Tak, rozumiem już wszystko. Ale bądź ostrożna, bo ten wzrok może być magiczny. Czy ja dobrze pamiętam, że my sobie kiedyś zrobiliśmy konkurs, które pierwsze mrugnie? I że wygrałam? No tak. Tym się zajmujemy, kiedy państwo słuchają wybranych przez nas Ale my piosenek. Też słuchamy w tym czasie. My też słuchamy, tak. Teraz będzie utwór zatytułowany Short and Sweet. Dlaczego tak? Bo jest krótki i słodki. No dobrze. I jest też nie najszybszy, delikatnie mówiąc, ale Flaczek? Bardzo, bardzo piękny, chociaż taki no, subtelny w formie, bardzo. Po takiej zapowiedzi już mam stracha. A chyba niepotrzebnie. There are miles between us, time between us. There is something between us. I may be a fool to dream of you, but God, it feels so good to dream at all. Something short and sweet, there's always a lot on my head for you. I am waiting, trying to kill me. There are mountains between us. There is time between us. Ain't there something between us? Something short and sweet. I don't care if I should. Do you wanna hurt me? 'Cause I've been hurting all alone. It didn't kill me, no, but it wasn't no fun. Come and get you some. just the beginning. I only want the beginning. We'll give each other all of our best and then time can do what it wants with it. There are mountains between us. There is time between us. We think there's something between us. Something short and sweet. So what can I wait? Why can I wait? Why can I think? Why can I wake without you always appearing? Oh, I better not wait too long, 'cause time is gonna kill it. Wycofuję moje obawy. Bardzo ładne. Bardzo ładne, bardzo ładne. I można sobie wyobrażać, że po prostu Britney Howard usiadła w studiu przy mikrofonie, zaśpiewała, usłyszała, mamy to, wstała, wyszła. Tak, to musiało wyglądać. Piosenki słodkie i tutaj Państwo też w komputerku podsuwają różne utwory, które by pasowały. No ale przypomnę, my staramy się być niestandardowi, niebanalni. Szukamy innych nieznanych tytułów albo innych nieznanych wykonań. Ja dokonałem tego właśnie, przygotowując tę audycję, gdyż jeden z pierwszych tytułów, który mi przyszedł do głowy i odrzuciłem go natychmiast jako super banalny, to był tytuł A Taste of Honey. Tak. To był już od Beatlesów i wersji najróżniejszych już tam tej słodyczy jest tyle. Aż tu nagle przypomniałem sobie, że mam w moim zbiorze, w moich zbiorach, mam taką wersję rzadko kiedy chyba prezentowaną, mianowicie jazzową. O. W wykonaniu big bandu do tego jeszcze z wokalistką. I pomyślałem sobie, w tej sytuacji chyba mam uprawnienia. Miód na jazzowo brzmi znakomicie. Cold winds may blow over the icy sea. I'll take with me warmth of thee, a taste of honey, a taste much sweeter than wine. I'll leave behind my heart to wear, and may it ever remind you of a taste of honey, a taste much sweeter than wine. But he never came back for his love so fair, and so she died dreaming of his kiss. His kiss was honey, a taste much sweeter than wine. And I will return, I will return. I'll come back for me and you. Thank you. a taste much sweeter than wine. But he never came back, for his love so fair. And so she died, dreaming of his kiss. His kiss was honey, a taste much sweeter than wine. But I will return, I will return. I'll come back for the honey and you. Smakiem miodu. Taste of Honey, Big Bandowo. No i było to rzeczywiście bardzo smakowite. Prawda? A co od ciebie, żeby konkurowało? Już przedstawiam państwu kolejną piosenkę, ale zaintrygował mnie jeden z SMS-ów, który otrzymaliśmy, bo on być może mówi coś o zjawisku, o którym nie mieliśmy pojęcia, bo napisał do nas słuchacz, bo niestety nie podpisała się ta osoba, że również kamerzysta na ślubie państwa podłożył swoją ścieżkę dźwiękową i wszystkie piosenki Johna Frusciante i Ediego Vedera nie miały żadnych szans. Co to jest od tych kamerzystów? Można? Może oni się czują panami sytuacji. Albo mają niespełnionymi artystami może. Albo mają zgoła gust inny z Festiwalu Opolskiego. Albo już taki gust, nie wiem, może zepsuty jakoś masowym gustem. No o tym właśnie mówię. Cokolwiek, co nie jest zenkowate, nie pasuje. Ale szanowni zaręczeni państwo planujący wesela, proszę wpisać w umowę z kamerzystą, że muzyka zostaje bez zmian, prawda? No chyba tyle możemy poradzić. No ale jeśli ta umowa dotknie kamerzysty, który lubi metal, a oni chcą mieć na weselu tort krojony w rytm Miłości w Zakopanem, to co? Ach, bo to też może działać w drugą stronę. Może. No to ja myślę, że czas, żeby odezwał się do nas kamerzysta weselny i przedstawił swoją wersję zdarzeń, gdyż powinniśmy zachować obiektywność. Zatem czekamy, obiektywizm, zatem czekamy na listy od państwa. A muzycznie, no nie mogę w to uwierzyć, że ja wciąż jestem na temat. Teraz utwór zatytułowany Be Sweet. Proszę bardzo. Prawda? And my brain is gonna sell my ass to you. Now I'm okay, but in time I find I'm stuck. Cause she wants love, and I still wanna fuck. Please let me tell you about my love. She kept giving me more, but it wasn't enough. So understand now that I come to you to understand my little self. Understand my little self. Baby, you be sweet. Be sweet. Be sweet. Baby, you be sweet. Be sweet. Be sweet. Baby, you be sweet. Be sweet. Be sweet. Baby, you be sweet. W ramach słodkich piosenek, oczywiście również, kiedy poszukiwałem płyt do dzisiejszej audycji, no przychodziły mi takie oczywistości typu Sweet Caroline, Sweet Jane. No właśnie. I znowu zatoczyła koło moja myśl i wylądowała na nowej płycie artysty, który w formie solowej dopiero zaczyna swoją działalność. Wydał pierwszy album swój, pan Marcus King. I ku mojemu zadowoleniu wielkiemu odnalazłem na tej płycie piosenkę Sweet Mariana. Czyli wszystko niby pasuje, niby banał, ale podejrzewam, że większość z Państwa, a i ty, Anno. A i ja, tak. Nie znają tej piosenki, więc... Ale czy to jest kolejny utwór o słodkiej kobiecie? O tak, bo ona jeszcze nie zdążyła, wiesz. Ale to otwiera nam świat. Na w ogóle odrębny gatunek w gatunku. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, że... Rzeczywiście, że gdyby ktoś powiedział brutalnie, że kobiety są złe, to by niepotrzebnie uogólnił sytuację, bo czasem kobietom się zdarza, zanim zrobią się takie jak trzeba, to przez chwilę myślą, że może byłyby dobre. Czyli kobiety dopiero stają się złe. Bo im to szybko przechodzi, ta dobroć. A może no to jest kwestia, nie wiem, jest za mało dobrych piosenek o dobrych kobietach. Oj, dużo jest. Ale to na no co chyba... No ta pierwsza, ten kowboj w kapeluszu, to taki sobie był. No jak to ja może... bym zeszła na złą drogę, jakby napisał taką piosenkę. A no widzisz. No. Czyli nie ma szansy. Ale gdyby była porządna piosenka, to może bym chciała, żeby napisał następną piękną o tym, że no, jestem dobrą kobietą. Jest porządna, jest porządna, a ta kobieta nie. Nie, ona też swoje zrobi potem. No ale korzystajmy. Póki tak, jest. Tak długo, tak. Że kiedy jeszcze nie jest taka zła. Sweet Mariana, long as I've known you, you were the apple of my eye, all the stars in my sky, I adore you. Sweet Mariana, from California, to the heavens above, I can still feel your love growing stronger. shine. Sweet Mariona, I'll never forget you. From the moment I met you, you knew how to get to my heart. From the moment I met you, you knew how to get to my heart. No tak, twoja teoria się sprawdza. On tą Marionę spotkał i właśnie pod pierwszym wrażeniem był, pisząc, że ona jest słodka. Kto wie, może dzisiaj właśnie we wtorek już skończył się ten czar prysu. Ale też myślę o tym, że moja teoria jest słuszna, ponieważ jak ja miałabym dostawać takie piosenki albo inspirować takie piosenki, to naprawdę wolałabym przejść na złą stronę. Droga Aniu. Jest coś na rzeczy, że to drugi flag o dobrej kobiecie. To nie był żaden flag. To była zgrabna, mała piosenka. A ten pan śpiewa zresztą bardzo dynamiczne również utwory, ale pod wpływem tych jeszcze nie zepsutych manier tej Mariony postarał się być łagodny. Ale to nie wyszło. Okej, okay. A czym kończymy? Kończymy duetem, żeby pogodzić ten spór. Kobieta, mężczyzna i dużo, dużo słodyczy. Tak. To może być za dużo. Nie, to chyba nam akurat w tej piosence. Jest tak w sam raz. Gdzieś... A nie będzie mgło? Nie, nie będzie mgło. Chociaż rzeczywiście, jak jest za dużo słodkiego, to może być mgło. Ale to nie dziś. Do usłyszenia. No to do usłyszenia. Rainy afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. The flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the now.